Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Gabon lagunok, Feltxe, badakizue hau Gobri Bainaren ondoren, teknomadak dela, eta txantxakun irratian zaudetela, eta momentu hauetan, bai, zugarrizko lioa sortatu zaigu, Xagua, eta Jose bai, Jauna. Bai, perfecto, perfecto. Kaixo, kaixo. Bueno, lagunok, ongi etorriak beste ostiral gau batez, txantxakun irratiko musika elektronikoren programa nagusi zitalenara. Bai. Txantxakun irratiko, teknomadak irratxa jora. Eta, bueno, gaurkoan, hemen txek gaude. Bueno, esan behar dugu ere, bai, OPN Experimental Jet Seten ondoren, irratxaio espezial horren ondoren, The Confidential Frequencies eta Shazmail dute irratxaioen. Oida, oida. Bueno, ba, irratikideek sortu duten. Elkartea, bueno, bai, fusioa. Proiektu hori. Bai, oida. Entzun dugu, eta espero dezagun, beste ostiral luzez ere entzutea txantxakunen aurretikan, zeren benetan gauari izugarrizko giroa ematen laguntzen dio, eta, bueno, entzun dugu Goborit behar bezala, eta entzun dugu Bedtime Stories, Eamon Tobinen abestiaren Austin Peraltaren reinterpretazio lako, ez? Ba, gustatzen zaigu ere bai teknomak eta horrela pixkataztea sakontasun horrelekin, simple, eta gero gauzak berotzen jutea. Entzun dezagun orain Krampfhaften azkeneko lana, ba, singela dirudienez, Marram izena duena, guazten ba entzutera, teknomadak entzuten ari zerate, txantxakun irratian, 107.bfm-an zaudete, Donostiako irratia Euskaldun librea, dial berria doko gorain, aztu aurrekoa berria sartu zuen buruetan, 107.bi, bai hoxe, irubebikoitz.txantxakun.com, gure webelbidean ere zuzenean irratia, streamen bitartez entzuteko aukera izango ez, guazen ba, Krampfhaft. Marram. Wasen. We'll be right back. Jan Jakun irratia 107.2 FM Teknomadak oraintxe bertan ostiral gauero bezala musika elektronikorik zitalena. Zugarria benetan Bioshock Krampfhaften azkeneko lana laister retorikoan etikan ba marra martu dugu. Itzela, eta orain goazen urrengo abesti da Unidentified Atmosphere eta kontu zonekin zeren gauza berezia daukagu gaurkoan. Alexander Tresorg daukagu gurean, Relativity izeneko lan azkenekoa plazaratzeko laister daukalarik. Eta espeziala zegatikan, ba, txantxakun irratiaren urteroko festan, ja, laister dagoeneko hilabete pare baten buruan daukaguna, urtarrilaren bigarren astean, aste buru hortan egola izaten dala, ba, hortxe. Aurtengoan, ba, gela txikia, sala txikia, elektronikoa bilakatuko omen da, eta hoien artean, ba, hemen inguruan dauzkagun artista batzuk ekarriko ditugu, eta hoien artean Alexander Tresorg. Oraintxe bertan Bilbon bizidan jaun hau, eta hau da bere azken lana Relativity diska izena du, hainbat, bueno, hainbat abesti atera ditu, bizatitan baratu du CD bat eta CD bi, blue eta green, eta hemen txe Unidentified Atmosphere entzuten ari gara, guazen ba! Alexander Tresorg, bai hoize. We'll be right back. Hortxe, entzuten ari gara, An Identified Atmosphere, Alexander Tresorg eta Jose Jauna, hementxe gure Kaixo? Mikrofonoan daukaguna, leheno agurtu gaituna. Oida. Eta esan bezala, Jantxakun irratiaren urteroko festa potente hortan, 2013-ko badatorrela, gainean daukaguna, 2013-ko festa hontan, gela txikia. Irekiko du. Eta bueno, Ai, itxoen. Ze gertatu da, horrengo kanta... Bai, ja, zuzenean, baina utziko bueno, dugu berriro, bai, bere momentua iristako. Lehenengo hitz egin dezagun, ba, orduan, bai, jarriko dugu berriro pixo bat hau fondotikan, bai, oixe. Bueno, bai, sala txikia irekiko dugu, nola elektronika musikari buruz jungo da, aurten. Eta, bueno, lehenengo taldea Party Blown Extreme da, Bilbokok die bikotea. Hauen abestiren bat ere, ea urrengoan jartzen dugu. Ja, sigera da hola presentazioa egiten, ba, jarriko ditu gure, bai, bixe. Beste, bueno, Aaron Device, andoengo musikar bat, musikalaria. Eta, bueno, oraindik bi talde faltatzen die, ba kartela... Konfirmatzeko, bukatzeko, izteko, bai, bixe. Eta hola, eta pixkanaka handi bai... Mitxatuko du, hor zara txekien, bueno, eta ague bai. Baita ere, hor irratikide elektroniko inguruko. Bueno, eta badiru, ez, aholako aldaketa bat, ez? Aldaketa hori nahi dugu, ba, beti nola daptarregen gabiltzala, eta horregatik pixkat aldaketa hori egin, eta pixkanaka irratiko erretin estiloa ba, aldatzea bai pixkat. Gauza asko daude irratian, eta, bueno, denak ere azaltzea, ez? Horrela, ederki, eta, puta madre. Bai. Eta bueno, hoi da. Ze... Eta ez dakit, oraindik bi talde faltatzen die. Bai, eta izen interesgarriak hor tartean, ea abertzea teatzen da, eta ea berriren bat... Itze ingo dugu buruz, ateatzen baldin bada, edo ez, eta ikusiko dugu. Ez dihoa kontua. Eta hola, ja gogokin ja... Festen... Hasiera emateko, ja. Bai, berehala dator gainera, berehala dator. Eta hemen txantxakun irratik antzaudete, 107.2 FM-an ostiral gau batez ere, gaurkoan, hemen txe teknomadaken bosgarren denboraldiko laugarren irratsaioa dagoeneko erraz esaten da. Bai, nola, eh? Eta entzun dugu, ba, Alexander Tresorg esan dugu txantxakun irratiko festa datorrela, hortxe izango dugula entzuteko aukera, entzun dugu orain An Identified Atmosphere, eta gero beste abestire batzuk ere bai entzungo ditugu, zeren ez da dena estilo horrelako lasai batean, baizik eta beste gauza batzuk ere baditulako eskaintzeko Alexander Tresorg jaunak, bai hoxe? Eta leno gelditu dugu, eta nik uste hau... Esan beharra dago, aurreko astean ere jarri genun, baina nik uste dut, temazo potente, motz gogorra hauetako bat, Japoniatikan aurrekoan ekarri genitun, Yell Hour Records izeneko olako independiente batzuk ateratako diska berrian, We Got It diska atera dute esan bezala, hainbat artistak beraien lana jarri duzenak, eta hauen artean Osurek Bertopen, Funny Toy entzungo dugu oraintxe bertan potentea delako. Guazen ba, Teknomadak 107.2 FM txantxakun irratian. Thank you. zitala benetan osurek Berto Fanitoia bestia Jell Hour Recordsen azkeneko diskatikan We Got It izena eman diotena. People aren't buying what he's selling the people, so they had to figure it out. What is some word about a faucet it out? It is a domestic agenda, Hillary Clinton in a listic calendar. Eta oraintxe bertan, guatzen aurreraka. Berrikuntzak, Nicholas Jarre eta Theater Roosevelt, Diego by Clown and Sunset. Teknomadak, txantxakun irratian, 107.bfm. Nicholas Jarre eta Theater Roosevelt, Diego by Clown and Sunset, guazen. And I think it's wicked and I don't think it's in the place to my abilities. I let the truck go bankrupt. Here I'm lost and I'm lost to the love to. Let it work go bankrupt. The other boss that came to the rescue. Let it work go bankrupt. The other boss that has to the best too. Let it work go bankrupt. The other boss that has to the best too. Let it work go bankrupt. Zela benetan. Nicholas Jarre eta Theater Roosevelt izan ditugu. Ti igo bai Clown eta Sunsetten eskutigan. Bai hoxe! Eta oso fans Nicholas Jarren azkeneko lagun lan hauetan dagoen ritmo hauek eta basuak eta bateriak eta beretan flipatzeko modukoak, guazen aurreraka Murat Unkuoglu eta Alikan Murat Unkuoglu eta Alikan Franz abestia. Tech House alderaka goaz bain, pixka bat berotzeko asuntua eta makarrismo batzukin sartzeko. Gaurkoan olako, bueno, beste irratsaioetako bat aizpun ere faltan somatzen dugu, nabaritzen da. Eta horrelako irratsaioa pirata bat aterako zaigu. Guazen ba, Murat Unkuoglu eta Alikan Franz abestiarekin. Teknomadak. 107.2 FM-an, txantxakun irratian, Donostiako irratia euskaldun librea, irubebikoitz.txantxakun.com. Baio ixe, Muradun Kuoglu eta Alican France, hortxe izan ditugu. Eta esan beharra dago, ostiral gau azkeneko hauetan, ba, hainbat irratsaio topatzen garela hemen ordu gutxitan eta bar, halako jende batzuk gertaten, ba, gelditzen dira eta gauza interesgarriak sortzen hementxe. Oraintxe bertan, ba, bideoekin zeo zehor lanean jendea eta hemen bitartean musika elektroniko zitala entzuten, teknomadak entzuten ari zera, eta txantxakun irratian, Donostiako irrati euskaldun librea. Eta aurreko irratsaiotikan ere bai, ba, leno berreskuratu dugu Japoniatik antzetorren fanitoi abestia osurek bertopena, orain ba, aurreko irratsaioko bo, abesti interesgarrietako bat, Sacha Funkeren Mango, esan bezala Berlin Collin filmerako barkatu espezialke egindako mozketa hontan. Egia esan, abesti gutxi ekarri ditut gaurkoan irratsaio hontara eta horrela beteko dugu tartea baita ere, nola ez? Baina ondoren Max Cooperren mix zital bat entzuteko aukera izango dugu eta esan bezala hemen esaten ari nintzen irratian jartzen ez banu, ba, ez nintzatekela gustora geldituko, ez nintzatekela lasai izango, beraz? Bitartean, orain Sacha Funke aurreko irratsaiotik birtziklatuta Mango abestiarekin. Gelditu gurean, txantxakun irratian, musika on eta desente daukagulako, bai hoxe. 107.bfm, irubebikoitz.txantxakun.com. Hortxe ba, Sacha Funke Mango abestiarekin Berlin Collin esan bezala filme hortarako espezialki egindako mozketa hontan. Eta aurreraka jarraituko dugu, hementxe oso gustora gaude txantxakun irratiko estudioan, gelditu gurekin, bai hoxe, musika desente daukagulako. eta pixkat makarrismoarekin jarraitzen orain leno ez dakit hartu dugun, baina orain bai hartuko dugula erritmoa. Gui Rodriguez, Gui Rodriguez, esaten dan bezala, eta Bentil Shape Silent Hill izeneko abestia. Makarrismoakin, baina, bueno, guazen ba entzutera. Zip. Esan bezala, makarrismo pixka batekin hor Tech House, Gil Rodriguez eta Ventil Shapen Silent Hill abestia entzun dugu. Makarrismo. Tecnomadak. Yes, ba, hola, hemen txek gaudela, jarraituko dugu eta esan bezala leno presentatu aurkeztu dizuegu Txantxakun irratiaren 2013ko festa itzelaren gareto txikiko plantela eta entzungo dugu orain hemen txek Alexander Tresorgen abesti pare bat gehiago ezagutzearen eta gainera laizterri izan dugu omen da ba, interneten abestia deskargatzeko aukera, diska barkatu, diska deskargatzeko aukera beraz makarrismo honen ondoren Alexander Tresor Relativity diska berritikan Count the City Lights. Eta hau dena askoz ere gehiago Txantxagun irratiko festan berehala datorrena, bai hoixe. Alexander Tresor. Gero izango duzute webean, gure bueno, podcastan, posta hontan, informazio gehiago, estekak eta abar. Guazen ba, Txantxakun irratia 107.bfm-an, Donostiako irratia Euskaldun Librea, Teknomada kostilal gauero, musika elektronikorik, zitalena. Count the city lights. Count them. Come to Bai, hoxe, Alexander Tresor, jentzuten ari gara oraintxe bertan, Count the City Lights abestia, Relativity izeneko diska berria laizterra aterako duena, edo atera duena momentu honetan ez dakit. Esan behar bezala, Alexander Tresor txantxakun irratiko festan izango duguna zuzeneko saio bat eskaintzen. Beraz, aprobetxatu eta etorri. Eta gozatu dezagun, elkarren artean inguruko jende ona eta denak biltzen garen. Goazen ba, Alexander Tresor entzungo dugu beste abesti pare bat, orain Count the City Lights entzun dugu, orain Kind-Hearted Woman, Robert Johnson jartzen du hemen, Robert Johnsonen laguntzarekin agian, edo ez dakit. Kind-Hearted Woman, urrengo abestia, Alexander Tresor. We'll be right back. Alexander Tresor, Relativity diskatikan bai hoxe, Kind Hearted Woman. Eta orain azkeneko abestia entzungo dugu baita ere, You Were. Hau esan bezala, gogoratuko dizugu berriz, txantxakun irratiko festan izango dugula Alexander Tresor. Txantxakun irratia entzuten ari zarete, 107.2 FM-an Donostiako irratia Euskaldun librea, eta ostiral gauero bezala, azken aldi honetan behintzat bai, Teknomadak, musika elektronikorik zitalena, irrati uinen bitartez, zuon belarritaraino, eta baita ere, esan beharra daukagu, internetez ere, streaming bitartez entzungo gaituzuela irubekoitz.txantxakun.com webelbidean podcastak eta askoz ere gehiago topatuko dituzue bertan, beraz, bisitatu gure webgunea, bai hoxe, You Were Alexander Tresor Relativity diska berria eta irratiko festan izango duguna, entzun dezagun, Teknomadak. Zitala, zitala benetan, You Were Alexander Tresor, eta esan bezala izango dezute webean txantxakun.comen nundikan deskargatu diska zitala hau. Relativity izenekoa eta gure irratiaren festan izango duguna. Orain ja, ba, pixka bat amaitzeko eta Max Cooperren mix hori sartu baino lehenago. Gauza pare bat jarriko ditugu. Oh, eta gira esan, baita ere, entzunal izango dugu, gero Alexanderren besta besti bat. Bueno, ikusiko dugu, oraintxe bertan. King Jaunaren, ba, hementxe, YouTubeko bideo bat atera du. Bere zuzeneko nasketa bat egiten. Eta hori, entzungo dugu. King Yellow Gea, Triple Life Remix, Victor Smov, ez dakitzer, bueno, hortxe, YouTubeko bideo batetik anateratakoa. Teknomadak entzuten ari zarete, txantxakun irratian, 107.bfm-an. Uztet orain, volumena igotzen dula, ez da? Volumena igoko du? Ez dakit. Bueno, hortxo utziko zaituztegu King Jaunarekin. drink. It's one thing I'm indebted to her for. Hortxe, izan dugu King jauna eta orain berriro Alexander Tresorgen gaurko azkeneko entzungo dugu Back Before You Left. Eixe, zitala benetan, eh? Back Before You Left, Alexander Tresorg, eta honekin bidea irekiko diogu Max Cooperren Transitions izeneko remixari, nahasketari, podcast desentea, eta irratian jarri behar nuena lasai gelditu nahi baldin banun. Beraz, hemen txe utziko zaituztegu. Egia esan, Max Cooperren nasketa honek hainbat abesti zital baditu eta batzuk teknomadaketan jarri ditugunak dagoeneko. Beraz, ba, alako Nasketa bastante pertsonala baita ere bada eta horregatikan hementxe utziko dizugu Max Cooperren Transitions Mix, bat duela hilabete pare bat bere SoundCloudean jarri zuena. Gomendatzen dizugu Max Cooper jauna, ba, Twitterren eta horrela eta Facebooken eta bueno, jarraitzea pixka bat, zeren bastante interesgarria da. Teknomadak entzuten ari zera, eta ostiral gau batez, beste batez, 504 irratsaioa. Eta eskerrik asko hor izan baldin bazerate, eta hor baldin bazaudete, edo hor egongo baldin bazerate. Podcasta entzuten, zuzenean irrati bidez edo streaming bitartez, eskerrik asko benetan, Teknomadak 107.2 FM txantxakun irratian, Donostiako irratia Euskaldun librean, eta beste ostiral gehiagotan ere hementxe egotea espero dugu. Opium Experimental Jet Set ere gure aurretikan izatea ere espero dugu. Hementxe jarraitzen dute hauek gure estudioetan. Estudioetan ostiral azken hauetan ba halako epeltasuna eta giroa sortzen ari da. Besterik gabe, Max Cooper Transition Mix. Eta informazio gehiago, ba, irratsaio honen txantxakun irratiko postean izango duzu, Txantxakun irratia. 107.2 FM. We'll be right back. We'll be right back.

Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву.